De aur, Bogdan artistul Sorin Talent. Special pentru dușii care se simt în această seară minunată, doar la casa manelelor. Pentru ei viața noastră. Mult respect din partea mea pentru familia lui. Tranquila de la casa Solon. La casa manelelor. Tranquila de la casa manelelor. Deci, bum șacala cabum, bum șacala cabum, bum șacala cabum, bum șacala cabum, bum șacala cabum, bum șacala cabum, bum șacala cabum. O femeie number one. Bine e. Atât. Aia e. Frumusețea. Și bine așa. A început frumusețea. O șmecherie number one. O dată cu mine, da? Și iese. Mamă, ce fel se aude. Ești chiar așa un pic mai încet. Exagerat. Îi faci poftă. Măi, măi, măi, măi, măi. Vine așa. Da! Se mișcă bine, bine, bine, bine, bine. Se mișcă, mișcă, mișcă, ca în Tenerife. Se mișcă, mișcă, mișcă, ca în Brazilia. Cica cum a disperat și mi-am dat de cap. Nu mai vreau nimic, că vreau mă nășcă. Cica cum a disperat și mi-am dat de cap. Se mișcă bine, bine, bine, bine, bine. Se mișcă bine, bine, ca în Tenerife. Se mișcă bine, bine, ca în Brazilia. Mamă, ce le ai, ce le ai, ce le ai. Ce bine le dai, ce bine le dai, dai. Mamă, ce le ai, ce le ai, ce le ai. Are și fratele Sorin Talent o strofă. Bineînțeles. Hai, Sorine. Ce pot să mai zic? Abolo! Sistemul la melodia asta. Se mișcă bine, bine, bine, bine, bine. Se mișcă... mișcă bine, bine, ca la Tenerife. Se mișcă bine, bine, ca la Zidora. Să mă rog, măicuță, mă rog. Se mișcă bine, bine, bine, bine, bine. Se mișcă bine, bine, ca la Tenerife. Se mișcă bine, bine, ca la Zidora. Să mă rog, măicuță. O iubesc în viața mea, coca mea, copuța mea. Sunt în nebunii de ea, nana mea, năluța mea. O iubesc în viața mea, e viața mea, e viața mea, la la la la. Coca mea, copuța mea, coca mea, copuța mea. Să! Sunt de mele, de mele, de cocuța mea-ți cascutat.